پٹول جہان باندی نافذ کرا شریعت یا اللہ دس پن تو غلام دیکھا قائم بیا امارات یا اللہ دس پن تو غلام دیکھا قائم بیا امارات یا اللہ منگسل فی سزا کڑا وندا صحابہ او پلا منگسل فی سزا کڑا وندا صحابہ او پلا ہمرا ناخلی ہاگا شاندا دن خدمات یا اللہ ہمرا ناخلی ہاگا شاندا دن خدمات یا اللہ دس پن تو غلام دیکھا قائم بیا امارات یا اللہ پٹول جہان باندی نافذ کرا شریعت یا اللہ دس پن تو غلام دیکھا قائم بیا امارات یا اللہ دس پن تو غلام دیکھا قائم بیا امارات یا اللہ ٹول مسلم امت یو موٹی او یو صاف کرا مولا ٹول مسلم امت یو موٹی او یو صاف کرا مولا ختم کرا ہر شر او فساد بغض عداوات یا اللہ ختم کرا ہر شر او فساد بغض عداوات یا اللہ دس پن تو غلام دیکھا قائم بیا امارات یا اللہ پٹول جہان باندی نافذ کرا شریعت یا اللہ دس پن تو غلام دیکھا قائم بیا امارات یا اللہ دس پن تو غلام دیکھا قائم بیا امارات یا اللہ چیوں کا بھی جانا دس ویسر ارمان شی پورا چیوں کا بھی جانا دس ویسر ارمان شی پورا رولی بیا دا طالبانو حکومت یا اللہ رولی بیا دا طالبانو حکومت یا اللہ دس پن تو غلام دیکھا قائم بیا امارات یا اللہ پٹول جہان باندی نافذ کرا شریعت یا اللہ دس پن تو غلام دیکھا قائم بیا امارات یا اللہ دس پن تو غلام دیکھا قائم بیا امارات یا اللہ